1390 zł na wkład własny w kredycie Smart Start. Kredyt oferowany przez RCI Bank S.A. oddział w Polsce. Oferta ważna do 30 września. A jak zdobyć dodatkowy voucher online na modele Daci? Wejdź na stronę i sprawdź. Szczegóły na dacia.pl i w salonach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka, jest 19. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. PiS straci około 57 milionów złotych. PKW odrzuciła sprawozdanie finansowe partii z wyborów parlamentarnych. Polska naciska na Węgry, by odblokowały fundusz na dozbrajanie Ukrainy. Warszawa czeka na 2 miliardy złotych. Znamy ceny biletów na koncerty Oasis. Zespół ogłosił także dodatkowe występy. A zaczynamy od Paryża. Jest pierwszy medal reprezentacji Polski podczas rozpoczętych wczoraj Igrzysk Paralimpijskich. Kamil Otowski zdobył złoto w pływaniu na 100 metrów stylem grzbietowym. Polak wyprzedził Ukraińca Antona Kola. Trzeci był Włoch Francesco Betella. Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości z ubiegłorocznych wyborów parlamentarnych. W sumie PiS straci około 57 milionów złotych. Partia będzie pozbawiona subwencji do końca kadencji. Dotacja będzie pomniejszona o 10 milionów złotych. PiS traci pieniądze za sposób finansowania kampanii. Złamana została m.in. zasada równości, wyjaśnia Ryszard Balicki z PKW. Między innymi pikniki wojskowe, te dwa, na których w sposób bezdyskusyjny dochodziło do prowadzenia agitacji wyborczej zachęcającej do głosowania w określony sposób. Między innymi jest tam ujęty spot, który został uznany przez Państwową Komisję Wyborczą jako spot reklamowy zachęcający do głosowania na tenże komitet wyborczy, spot pana ministra Ziobry. Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak o decyzji PKW mówi: podwójne standardy i złamanie reguł demokratycznych. To jest takie brutalne działanie, którego celem jest to, żeby kandydat koalicji 13 grudnia wygrał wybory prezydenckie. Przecież o to w tym chodzi. A więc porzucone zostały wszelkie zasady demokratyczne, wszelkie reguły demokratyczne. No, mamy do czynienia ze zmianą ustroju naszego kraju. Na ustrój, który nie ma w sobie żadnych cech demokratycznych, który jest ustrojem takim, jaki panuje za naszą wschodnią granicą. Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało, że odwoła się do Sądu Najwyższego od decyzji PKW. Polska naciska na Węgry, by odblokowały fundusz na dozbrajanie Ukrainy. Wiceminister spraw zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski mówił o tym w Brukseli na unijnej naradzie. Chodzi o Europejski Fundusz Pokojowy, z którego państwa członkowskie otrzymują zwrot kosztów za broń przekazywaną Ukrainie. My chcemy, żeby ten fundusz został uruchomiony. Jasny przekaz. No ja to powiedziałem, że kiedy w końcu Węgry dadzą nam te pieniądze? Bo z tego nam się należy około 2 miliardów złotych, no więc to by się w Polsce przydało. Szef unijnej dyplomacji powiedział dziś, że sytuacja jest nie do zaakceptowania i że będzie szukał sposobów na obejście węgierskiego weta. 29 sierpnia to dla łodzian symboliczny dzień. 80 lat temu zostało zlikwidowane łódzkie getto. Uroczystości upamiętniające odbyły się na cmentarzu żydowskim. Wśród gości byli ocalani z łódzkiego getta i ich rodziny. Dla nich po 80 latach pamięć traumatycznych zdarzeń wciąż jest żywa. Wśród nich był Leon Weintraub. Ja mam pamięć taką, że ja widzę obrazy. Jak widzę obraz, to go mogę opisać ze wszystkimi szczegółami. Także ja mam obrazy z wczesnego dzieciństwa, z pobytu w getcie, nasze te trzy mieszkania, Brzezińska 39, Brzezińska 59 i potem aż do końca na Jakuba, którą Niemcy nazwali naziści Rembrandtstrasse, niedaleko dawnej synagogi na Wolborskiej. W sierpniu 1944 roku z łódzkiego getta do Auschwitz-Birkenau wywiezieni zostali ostatni mieszkańcy zamkniętej dzielnicy. Potem getto zostało zlikwidowane. Ponad 34 tysiące Swifties, czyli fanów Taylor Swift, wzięło udział w akcji na Zoomie, by poprzeć Kamalę Harris. Zebrano przeszło 120 tysięcy dolarów na kampanię wyborczą kandydatki demokratów. Sama gwiazda nie ujawniła jeszcze, kogo poprze w listopadowych wyborach prezydenckich. Nie jest też związana z inicjatywą, którą jej fani nazwali Swifties for Kamala. Dziennik przypomina, że na miesiąc przed poprzednimi wyborami Swift poparła kandydaturę Joe Bidena. Oasis ma dla fanów dwa komunikaty związane z ogłoszoną właśnie przyszłoroczną trasą. Będą dodatkowe koncerty w trzech brytyjskich miastach. Wiadomo też, ile trzeba będzie wydać na bilety. Grupa dopisała do kalendarza po jednym występie na londyńskim Wembley, w manchesterskim Heaton Park i na stadionie Murray Field w Edynburgu. Ceny w Manchesterze zaczynają się od 150 funtów, ale w Cardiff, na Wembley i w Szkocji od nieco ponad 70, podobnie w Dublinie. Za miejsca siedzące premium trzeba już zapłacić niemal 300 funtów, czyli prawie 1500 zł. To kolejny dzień, gdy nazwa Oasis pojawia się w nagłówkach wszystkich brytyjskich mediów. Skąd ta fascynacja? Cap Sandus, Happy Mondays, innej grupy z Manchesteru, ma taką oto hipotezę. Po tym wszystkim, co przeszliśmy z COVID-em, z całą globalną niepewnością, Oasis mają ten niesamowity talent sprawienia, że to wszystko przestaje się liczyć, bo to nie tylko zespół, to sposób na życie. Sprzedaż biletów na brytyjskie koncerty rusza w sobotę o godzinie 10 polskiego czasu. W Irlandii rozpocznie się o godzinę wcześniej. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No i dobrze, że prowadzę funtową buchalterię, bo pamiętam, że funt po 5,10 i te bilety naprawdę w przeliczeniu będą bardzo, bardzo drogie. Dlatego zajmę się prognozą pogody. W nocy w zachodniej połowie kraju miejscami przelotne opady deszczu oraz zanikające burze, no i duże lub umiarkowane zachmurzenia. Na pozostałym obszarze mniej chmur i bez opadów. Temperatura w nocy od 15 do 18 stopni, w rejonach podgórskich możliwe spadki do 12 stopni Celsjusza, a jutro, jeśli chodzi o układ zachmurzenia, podobnie. Temperatura maksymalna w piątek od 27 do 31 stopni, chłodniej na północnym zachodzie od 20 do 25. Ogłoszenie społeczne. Kochana Haniu, mama powiedziała mi, że urodziłaś się dużo za wcześnie i teraz bardzo martwię się o twoje życie. Ale ja wiem, że wszystko będzie dobrze. Musi być dobrze. Tylko proszę, walcz dla nas. Walcz o siebie. Nie zostawiaj nas. Proszę. Otulinka w Fundacji Kolorowy Świat już działa i Ty możesz skorzystać. Dowiedz się więcej. Wejdź na stronę fundacji www.kolorowyswiat.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert, a do tego przy zakupie produktów w promocji 40 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Pytacie, ile przeznaczyć na podróże? Otóż my, kule, jesteśmy zdania, że przy odrobinie szczęścia większą część życia. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Spektakularna sylwetka Lexusa RX to zapowiedź tego, co odkrywasz w przestronnym wnętrzu. Wchodzisz do strefy komfortu i doświadczasz zachwytu. Już wiesz, tylko Lexus RX. Wyrafinowany design, najnowocześniejsze technologie i perfekcyjna przyczepność. Teraz flagowy SUV Lexus RX dostępny w leasingu 105%. Sprawdź ofertę Last Minute. Szczegóły na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 19. Dziękujemy Państwu za dzisiejsze popołudnie w Trójce. Daniel Leśniewski, Paweł Turski, Katarzyna Borowiecka. To my już wycofujemy się na z góry upatrzone pozycje. Michał Jakubik zostaje za sterami, a ja będę podliczać, ile będą kosztować w przeliczeniu na złotówki bilety na Oasis. Wolę się nawet nie zastanawiać. Muszę iść po kalkulator. Ale miejmy nadzieję, że panowie zainspirowani tym, jak świetnie im pójdzie trasa po Wielkiej Brytanii, przyjadą do Europy i też do Polski. Ja cały czas liczę, jednak mi już służy... Trzymam kciuki, żeby coś się między braćmi jednak znowu nie posypało. Ach, myślę, że przez cały czas się sypie między nimi. Tak, ale oni nic nie muszą. To jest w tym wszystkim najgorsze, że panowie już podczas swoich karier muzycznych zarobili tyle, że po prostu zagrają te kilka koncertów i dziękujemy, dobranoc. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że ta trasa będzie miała swoją kontynuację w Europie. Rotacja. Sytuacja jest taka, że dwa Michały się zebrały i do 20 będą grały. Michał Jakubik, Michał Kowarski, kłaniamy się, a na początek ostatni singiel zapowiadający drugą płytę zespołu Wonder Horse, Midas. Udajemy się do Arizony. Wonder Horse, Arizona z ich drugiej, jutro ukazującej się płyty Midas. Ja zacieram ręce przed jutrem, bo poza Midasem ukazuje się jeszcze dużo bardzo fantastycznych, ciekawych płyt, aczkolwiek trzeba przyznać, że ta najważniejsza to Nick Cave and the Bad Seeds, 18 studyjny album Wild God. Sunday rain. Hop inside my coat. In the Sunday rain. The frogs are jumping in the gutters. I'm leaving to go. Amazed to pain. popłynęliśmy nieco z Nickiem Cave'em. Frogs z albumu Wild Gods, Nick Cave and a Bad Seed, rzecz jasna. I mogę Państwu zdradzić, że to będzie nasza płyta przyszłego tygodnia. A co poza tym, jutro ukaże się z takich większych wydawnictw Ritual, między innymi Johna Hopkinsa czy Infinite Health autorstwa Tycho. Dwie propozycje dla fanów muzyki elektronicznej. Lover Demands, Staya Seagala również. Wspólna płyta Johna Legenda i Sufjana Stevensa, My Favorite Dream, kierowana do najmłodszych. No i oczywiście też reedycja Definitely Maybe Oasis z okazji 30-lecia. Bracia Gallagher się spotykają z powrotem na scenie. Świat się kończy. Ale w kontekście epek też dzieje się dużo ciekawych rzeczy jutro. Chelsea Wolf chociażby wydaje swoją epkę Undone. YouTube publikuje koncert z Dublina z 93 roku. W kontekście live English Teacher wypuszcza swój występ nagrany na potrzeby BBC, choć tą najważniejszą epką zdecydowanie jest epka Yannis and Alone, Lagos, Paris, London. In trouble times, running away.

Love is blue, love is blue. Love is here. Uh-huh. Love is here. Love is blue. Love is me. The same love is in you too. Love is. Love is. Love is. Love is. Love the ominous world, even if they drop bomb in this world. Xavier died in this apocalypse world. The G.O.D.'s in me, I see that I am not from this world. You can tell the way the prayers get forgotten in this world. I promise this world, I'ma give my mama this world. After I change and make a sequel like a communist world. Let the opposite of hate circulate around this bottomless world. I got them all in my palm, I'm not dropping this world. No matter how heavy it gets, it's colossus. World. I pop shots and stop the cops in this world. I conquered this world long ago with a song I wrote. Giving every particle is all I know. I let the thoughts I float roam the globe without harming folks. Full body armor on, I walk alone. And talking poems, y'all, I'm gone. And I don't think I'm returning after this sermon. Gave my heart cause I'm a passionate person. That's for certain. Love is here, love is blue. Love is me, the same love is in you too. Love is you, love is you, love is you. Love is such a prominent thing. And if I could, I would sponsor this thing. Just to see how much progress it brings. Prosperous things that blossom in spring come out of my dreams. As odd as it seems, something brung out my wings. Cause I'm serious now. I thank God I got some fun out my teens. Cause the lyrics is down. Only one of them out on beats. Always putting aside the knowledge I need to feed. Mamas and seeds of greed. How can this deed be free? When it costs so much money to see you sing. You start to think it's greed. When will truth lead the lead? Probably after all of the leeches leave. And all of the smoke clears from all of the weed we breathe. All of my team believes that if you eat your greens, you live longer than feeding on meat and sweets. I eat a beats daily and keep my peace. Maybe I've reached my peak lately, I think it seems crazy. Love is here, love is blue. Love is me, the same love is in you too. Love is, love is, love is, love is. Love is world domination. Proclaim it the president of the world, not a nation. Stop giving up sections of this world off to Satan. Leave the world contemplating about the world we facing. That'll be amazing. Rattle free the cages. If I was on top, they will battle me for ages. But I'm from the bottom, that'll be the basement. Rappers be adjacent only after placement, after placement. And after they spent everything that they meant to society, they quietly introduce your replacement. You gotta face it, cause when it's over, nobody really cares how your day went. Cause nobody's listening, so you feel like you can't say shit. Sooner or later, you can't pay rent. I blame this world that we living in on the races, on the basis that you built this country on hatred. I'm trying to make this world a better place. For heaven's sake, hell can wait. While we bow our heads, let us pray. W teledysku do tego utworu, który przed chwileczką nam wybrzmiał, Blue, czyli autor, trzyma napis Love this ominous world. Czyli kochaj ten złowieszczy świat i myślę, że to jest całkiem niezłe podsumowanie przekazu tego utworu. No, mimo przeciwności losu trzeba bronić dalej. I taki tytuł będzie nosić również płyta Blue Exile'a, Love This Ominous World, która ukaże się 20 września, a tymczasem odrobina jazzu. Nubia Garcia łączy siły z Richiem z Injury Reserved. Apologies, yeah. is deep. I'm sorry, I'm not sorry. Truth is what I speak. And it's true that I am feeling myself. My self is really deep in my cells. I can't help it, I don't need to throw ease. I'm more into the loop of life. Sailing sweet, it's a smoother ride. Yeah, yeah, yeah. Nothing but ecstasy. Garcia i Richie w utworze Set It Free, to wcześniej, a teraz zespół Her, albo raczej powinienem powiedzieć Her, z islandzkiego tutaj. Choć panowie są z Polski, grają fantastyczny jazz, jak państwo przed chwilą usłyszeli. Patience in Observation, tak nazywa się ta kompozycja, druga zapowiedź ich nadchodzącej płyty Monochrome, która ukaże się z początkiem października. I myślę, że możemy pozostać w Polsce i sięgnąć po naszą piosenkę dnia, choć wczorajszą. Przyznaję, że ten tiltujący saksofon, który za chwileczkę się pojawi, bardzo przypadł mi do gustu, no i mam nadzieję, że Państwu również. Nasza wczorajsza piosenka dnia. Dziewczyna ze Seattle, zespół Bazgrołki. Oszczędni w słowach, dlatego teraz będzie tego słowa wyśpiewanego nieco więcej. O miłości. Luna Lee w miniony piątek wydała wzruszającą płytę When a Thought Grows Wings. I teraz mały fragment z tego wydawnictwa. Thank you. Wcześniej Luna Lee w utworze minisong Would You Be My z płyty When a Thought Grows Wings. Bardzo polecam ten album. Myślę, że taka wierna towarzyszka ostatnio przydarzyła mi się 4 lata temu, kiedy Arlo Parks wydała swoją płytę Collapsing Sunbeams. I mogę zagwarantować, że ten konkretny album bardzo długo ze mną zostanie i będzie właśnie taką wierną towarzyszką w codzienności. A później Laura Marling w utworze No One Gonna Love You Like I Can. Nikt nie będzie cię kochać tak, jak ja mogę. Proste, delikatnie, nawet zaryzykuję stwierdzenie, że subtelnie rozstrojone pianino, smyczki, wokal i po co więcej, skoro ma się do wyśpiewania tak prosty, dosadny i wzruszający przekaz. Rozczula mnie ten utwór niesamowicie, ciężko było się nie wzruszyć. I 25 października ukaże się płyta Patterns in Repeat, która właśnie jest zapowiadana przez ten wzruszający utwór. I teraz przejdziemy ze skrajności w skrajność i tak naprawdę poważnie, ponieważ przed nami utwór z gatunku który ma swoich 91 reprezentantów w układzie okresowym. Dlatego wahałem się, czy puszczać ten utwór. Końcówka może być wyzwaniem, ale myślę, że do tego czasu słuchacze, którzy nie lubują się w mocnym graniu, się przekonają. Będzie hipnotyzująco, choć ciężko na sercu. Początek jest bardzo niepozorny, ale potem, no właśnie, wjeżdża walec. Chad Pyle w utworze Mask. Po krzyku. Reagan Bush, wokalista zespołu Chad Pyle, o tym utworze mówi tak. W przeciwieństwie do reszty albumu, ta piosenka opowiada o okropnościach międzyludzkiej intymności, a mimo to jest połączona z resztą albumu poprzez nadrzędny temat ucisku, rozpaczy i złego samopoczucia. Zachęcające. Nie, no, ale tak na poważnie. Dla kogoś, kto lubuje się w muzyce ciężkiej, trudnej, acz ciekawej, Cold War, która ukazuje się 11 października, będzie płytą obowiązkową. I podejrzewam, że ta płyta trafi do mojego top 10 płyt roku. Obok innego wydawnictwa wytwórni The Flanzer, czyli Impossible Light Boy. Bardzo serdecznie polecam zgłębiać to, co wydaje Flanzer, bo jest to dużo ciekawych albumów. A na koniec coś na ukojenie nerwów. Thurston Moore przez lata siła napędowa Sonic Youth, obok Kim Gordon rzecz jasna, zapowiada nową płytę, która będzie się kończyć tym utworem. The Diver. Cóż, to była rotacja. Za kilka minut serwis, a po godzinie 20 słów kilka na temat sytuacji w Afganistanie. Zapraszam w imieniu Kumby Mendederczyka na Klub Trójki rzecz jasna, a po godzinie 21 muzycznie gasimy światło za sprawą Off Control i Mateusza Tomaszuka. Michał Jakubik zostaje na posterunku realizatorskim. Ja się odmeldowuję. Nazywam się Michał Kowarski. Dziękuję serdecznie, kłaniam się i życzę miłego dalszego odbioru. Andrzej Korzyński, samo to nazwisko już budzi ciepłe uczucia. A Korzyński Ultimate?